Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 października, minęła 20. Krzysztof Zoblewski, zapraszam na serwis Trójki. Władze nie łączą zamachowcy z terrorystami. Za chwilę najnowsze doniesienia z Las Vegas, gdzie doszło do masakry. Zgasł ogień na kopcu Powstania Warszawskiego. Płonął 63 dni. Prawie 60 tysięcy złotych na rzecz Domu Muzyki, dzięki licytacji, w której państwo wzięli udział. Amerykańskie władze nie potwierdzają doniesień, że sprawca masakry w Las Vegas miał związki z organizacjami terrorystycznymi. Wcześniej odpowiedzialność za atak wzięło na siebie tzw. państwo islamskie. Liczba śmiertelnych ofiar strzelaniny wzrosła do 58. Rannych zostało ponad 500 osób. Sytuację w Las Vegas śledzi nasz korespondent Marek Wałkuski. FBI poinformowało, że jak dotąd nie znaleziono dowodów na powiązania 64-letniego Stephena Paddocka z organizacjami terrorystycznymi. Nie oznacza to jednak, że takie powiązania nie istniały. Na ostateczne wnioski w tej sprawie jest za wcześnie. Prowadzący śledztwo informują tymczasem, że partnerka sprawcy, 62-letnia Marilu Dunley, nadal jest przedmiotem zainteresowania policji. Według szeryfa Las Vegas Joe Lombardo kobieta przebywa za granicą. Sprawca masakry mieszkał w miejscowości Mesquite w stanie Nevada, 1,5 godziny jazdy samochodem od Las Vegas. W 2015 roku kupił tam dom za 370 tysięcy dolarów. Policja z Mesquite informuje, że nie wchodził w konflikt z prawem i nie był notowany w przestępczych rejestrach stanu Nevada. Według amerykańskich mediów Paddock pracował wcześniej w firmie Lockheed Martin, miał licencję pilota. Jego ojciec był bankowym rabusiem i przez wiele lat znajdował się na liście FBI najbardziej poszukiwanych przestępców. Brat sprawcy strzelaniny z Las Vegas oświadczył, że jest całkowicie zaskoczony faktem, że Stephen Paddock dopuścił się tak potwornego czynu. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na kopcu Powstania Warszawskiego zgasł ogień pamięci. Przez 63 dni symbolizował zbrojny zryw mieszkańców stolicy z 1944 roku. Sztafeta pokoleń pod dowództwem powstańca Jerzego Grzelaka odprowadziła płomień na grób nieznanego żołnierza. W uroczystościach w 73. rocznicę zakończenia walk uczestniczyli powstańcy, przedstawiciele władz, poczty sztandarowe, a także dziesiątki mieszkańców Warszawy. Wiceprezes Zarządu Związku Powstańców Eugeniusz Tyrajski, który walczył w pułku AK Baszta, podkreślał, że kopiec powstania jest także grobem poległych w 1944 roku. Mimo tego, że starano się przy złożeniu gruzów miasta, aby powstał ten kopiec, starano się z tych przywożonych gruzów wydobywać szczątki ludzkie, to jednak wiele tych szczątków tutaj jeszcze na pewno się znajduje. My stoimy na grobie nieznanych mieszkańców Warszawy i powstańców Warszawy. Sypanie kopca Powstania Warszawskiego rozpoczęło się tuż po wojnie. Trafiały tu gruzy ze zniszczonych w 1944 roku dzielnic Warszawy. Dziś na jego szczycie wnosi się kilkumetrowy symbol Polski walczącej. Jeden z czołowych białostockich zawodników mieszanych sztuk walki, Piotr K., ma spędzić 4 lata w więzieniu. Tak zdecydował sąd, który nie miał wątpliwości, że to on razem z innymi osobami brał udział w rozboju na początku roku. Ofiarą był 27-letni mężczyzna, od którego napastnicy próbowali odzyskać długi. Pobili go i wywieźli do opuszczonego domu w Fastach koło Białegostoku. Jak mówiła sędzia Anna Hordyńska, sąd wziął pod uwagę okoliczności łagodzące. Aż zaskakujący jest wywiad środowiskowy, z którego wynika, że jest osobą spokojną i lubianą w środowisku. Mimo to kara musi być surowa. Sąd miał na uwadze bardzo wysoki stopień społecznej szkodliwości czynów zarzucanych oskarżonym. Chodzi w szczególności o te czyny polegające na wymuszeniu rozbójniczym i rozboju. Piotr K. nie przyznawał się do winy. Czy będzie apelacja? Skonsultujemy to z klientem i podejmiemy decyzję. Mówił mecenas Andrzej Ostapkowicz, obrońca drugiego z oskarżonych. Mecenas Leszek Kudrycki nie ma z kolei wątpliwości. Na pewno będzie apelacja i bez dwóch zdań. Uważam, że sąd niesłusznie przyjął napad rabunkowy przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, jakim jest nóż. Wyrok jest nieprawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. 58 665 zł to kwota, jaką zebrano podczas dzisiejszej aukcji w Trójce na rzecz Domu Muzyki. Wylicytowane przedmioty to fortepian z autografem Leszka Możdżera, złota płyta oddziału zamkniętego, gitara elektryczna z autografami światowej sławy gitarzystów, akwarela profesora Wojciecha Maksymowicza i tekst do piosenki Awe Mirosława Czyżykiewicza. A nasi słuchacze o te przedmioty walczyli do ostatniej chwili. Pan jest zainteresowany tym wierszem oprawionym w piękną ramkę. Pani Kasia daje 1300.

Lana Del Rey, Honeymoon. Pomyślałam, że skoro dziś nasz honeymoon krótki, to niech przynajmniej będzie wypełniony piękną muzyką. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, zapraszamy do 21. It wasn't mine. I went along for the ride. I was a fly on your wall to see the heart of it all. jest utwór z gatunku podstępnych. Niby nic tam się nie dzieje, a za drugim, trzecim przesłuchaniem okazuje się, że czaruje i każe wracać i wracać do siebie. Co zapowiada, jakiej płyty będziemy nadzwyczajnie często słuchać w listopadzie w Aksamicie, bo wtedy ukazuje się Faces. To będzie nowy album Angel Olsen, bo to jej słuchaliśmy. Angel Olsen, stali słuchacze audycji na pewno kojarzą, zakochała nas w swojej ostatniej płycie My Woman, i echa tego albumu będą przebrzmiewać na jej nowym wydawnictwie, bo to kolekcja, kompilacja utworów, które nie miały dość szczęścia z różnych powodów, by znaleźć się na dużych, głównych płytach, ale są warte tego, by świat o nich się dowiedział. I wśród tych już ujawnionych między innymi ta piosenka Fly On Your Wall. aksamit@polskieradio.pl. Zachęcam do korespondencji. Jestem także na Facebooku. Gdyby teraz w Aksamicie miał być konkurs, to nagroda musiałaby być wyjątkowa, bo odgadnąć, kto towarzyszy Lee Ranaldo w tym utworze, łatwo nie będzie, ale to też jeden z ukochanych w Aksamicie kobiecych głosów. And creep slowly wasn't spoken between us. We were smoking and joking and out of our heads. We were running around corners, laying out in the street, and raising some hell in town. So run downtown, leave your shoes behind. Step out of the wet grass into a new state of mind. You're gonna open up off the cuff, open up and say hello. The next time that you walk downtown, your eyes are gonna open up and you're gonna see what you found. You're gonna run to the fence, you're gonna hop over the fence, and you're gonna run away and off through the fields. Posypały się listy z tym jednym słowem Sharon, tak, bo to ona, Sharon Van Etten, gość Lee Ranaldo na jego nowej płycie, albumie Electric Dream. So sad, I'm sure my shame would be gone. Is he human to adore life? If only I'd hidden my lust and starved a little bit more. If only I didn't ask for more. Is he human to adore life? I adore. Feel guilt for what I take. Is it human to ask for more? Is it human to adore life? I know evil when I see it. I know good and I just do it. If I hadn't been so starved, is it human to adore life? I understand the urgency of life. I'd been more shy. adore life. I adore life. I adore life. I adore life. I adore life. Savages. Dawno nie było ich w Aksamicie. A teraz utwór, który musi pojawić się w dzisiejszej audycji, ponieważ mnóstwo próśb o niego po ostatnim środowym magazynku. Shake It, wykonywany przed latami, ale nigdy nie ujawniony w wersji studyjnej, więc w pewnym sensie nieznany. Utwór zespołu Yeah. 20 października ukaże się reedycja ich słynnego debiutu, płyty Fever to Tell, wzbogacona o mnóstwo rzeczy dobrych, takich jak choćby to nagranie, i październik będzie miesiącem z Yeah w roli głównej tutaj w Aksamicie. Ale nie będą sami, będą mieli znakomite, najlepsze, jakie przychodzi mi do głowy, towarzystwo. As the snow flies On a cold and gray Chicago morn, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cried. Cause there's one thing that she don't need is another little hungry mouth to feed in the ghetto. Oh, people, don't you understand? This child needs a helping hand. He's gonna grow to be an angry young man someday. Why, take a look at you and me. Are we that blind? And look the other way, and the world turns, and the hungry little boy with the runny nose plays on the streets as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun and steals a car. He tries to run, but he don't get far. And his mama cries. A crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. Oh, people, don't you understand? Oh, this child needs a helping hand. Turn our heads and look the other way. And as her young man died, on a cold and gray Chicago morn, another little baby child is born. Ghetto. In the ghetto. Dziś sięgamy do jego przeszłości, In the Ghetto, wersja Nicka Cave'a i jego Bad Seeds, a przeszłość w związku z przyszłością, a także i teraźniejszością, myślę. Przyszłość, bo jeszcze kilka tygodni do występu Nicka Cave'a w Warszawie, ale teraźniejszość, bo ci, którzy mieli szczęście zdobyć te wyprzedane od miesięcy bilety, już nie mogą doczekać się tego, co zobaczą, co przeżyją. Bad Seeds w trasie od kilku miesięcy. Relacje uczestników tych koncertów, które już za nami, pełne słów największego emocjonalnego i artystycznego kalibru, że to jeden z najlepszych koncertów ich życia. Zatem jest z pewnością na co czekać i Aksamit w październiku będzie muzycznie oczekiwanie na Nicka Cave'a z pewnością umilał. Foreign town. there's nobody else around. Say you open your trunks and show me your toes on the swing set at the old playground. Love, love, love, love. unspoken, a silent devotion. I know you know what I mean. And the end is unknown, but I think I'm ready. As long as you're with me, being as in love with you as I am, being as in love with you as I am, being as in love with you as I am, being as in love, love, love. Taka aksamitna para na prawie do usłyszenia, Cigarettes After Sex i DXX. A już naprawdę na do usłyszenia do jutra nasza płyta obowiązkowa w ostatnich tygodniach od początku do końca. Mezzanine Massive Attack. Dziękuję. Ian Fleming. Bang, bang. Wystrzałowy samochód. Trójka i wydawnictwo Znak Emoticon przedstawiają powieść twórcy Jamesa Bonda. Czyta Rafał Królikowski. Książkę przełożyła Katarzyna Szczepańska-Kowalczuk. Muzyka Piotr Salaber. przykre niespodzianki. Odcinek 8. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że zapuścili się w głąb klifu daleko od wylotu jaskini. Bang Bang ostrożnie pokonywała zakręt, a podtowie z niepokojem czekali, by zobaczyć, co się za niego wyłoni. Muszę przyznać, że to, co zobaczyli, zupełnie ich zaskoczyło. Silnik Bang Bang też jakby zachłysnął z wrażenia. Coś w nim zadrżało i zabulgotało. Nawet dzielny komandor Pot wzdrygnął się na siedzeniu, po czym natychmiast zahamował i zgasił silnik. Tak, że w jaskini zapadła kompletna cisza. Powiem wam szczerze, że Mimsy, Jeremy i Jemima dostali ze strachu gęsiej skórki i gapili się w osłupieniu na makabryczny widok, który ukazał się ich oczom. Otóż ze sklepienia jaskini zwisał szkielet. Prawdziwy, ludzki szkielet. A w dodatku leciutko się kołysał, poruszany wyczuwalną w jaskini morską bryzą. A reflektory Bang Bang dokładnie oświetlały każdą kosteczkę. Komandor odezwał się pierwszy, a jego zdecydowany głos dodał wszystkim otuchy. O, wolne żarty, prychnął. To taki strach na wróble. Jaskinia kryje pewnie jakieś sekrety i ktoś w ten sposób próbuje odstraszyć od nich ciekawskich. Ja bym się nie przejmował i jechał dalej. Co wy na to? Zgadzam się, jeśli uważasz, że to bezpieczne, odparła ostrożnie Mimsy. Szkoda byłoby wracać z taki kawał. Poza tym okropnie fajnie będzie odkryć tajemnicę jaskini, powiedział Jeremy, zupełnie jakby zapomniał o szkielecie. To mi się podoba, wykrzyknął komandor, choć oczywiście nie miał na myśli dyndającego przed nimi okropieństwa. Dobrze, wobec tego będziemy teraz musieli przecisnąć się koło kolan Umrzyka. Po tych słowach włączył silnik i wyścigówka ruszyła wolno do przodu. Ma się rozumieć, że przejeżdżanie pod szkieletem, który zwisa nad autem, nie należy do przyjemności. Pasażerowie najpierw usłyszeli drapanie jego stóp o maskę, potem zobaczyli, jak suną w górę po przedniej szybie. Chwilę później wpadły do środka, niemal zawadzając o Mimsy, a wreszcie przesunęły się ponad przednim siedzeniem i przesmyknęły między Jemimą a Jeremim. Kości zagrzechotały jeszcze, przesuwając się po klapie bagażnika, i było po wszystkim. Chyba tylko Jeremy i Jemima mogli wpaść na tak głupi pomysł, by się oglądnąć. Oboje aż jęknęli, widząc za sobą kołyszący się szkielet podświetlony czerwienią tylnych świateł Bang Bang. Żwir skończył się i teraz jechali po ubitej ziemi. W miarę jak zagłębiali się w labirynt jaskini, droga coraz bardziej się wznosiła. Możecie sobie wyobrazić, w jakim napięciu nasi bohaterowie czekali na koniec podróży i na to, co zobaczą za każdym kolejnym zakrętem? Nagle coś widocznie zaniepokoiło komandora, bo zaczął nasłuchiwać i po chwili wyłączył silnik. Wówczas reszta ekipy też usłyszała to, co zwróciło jego uwagę. Przez jaskinię niósł się dziwny, mrożący krew w żyłach jęk. Docierał do nich falami, na przemian, słabnąc i znów przybierając na sile. Co to? Pytali, próbując zachować spokój. Komandor schylił się i włączył reflektorek przy przedniej szybie. Była to jedna z tych przydatnych lampek, dzięki którym w nocy można zorientować się w sytuacji i na przykład zobaczyć znaki drogowe umieszczone wysoko ponad jezdnią. Kierowca starannie omiótł strumieniem światła sklepienie jaskini, aż natrafił na przedziwne urządzenie przytwierdzone do skały z przyczepionymi do niego cienkimi miedzianymi drutami. I wówczas wybuchnął śmiechem. To znany numer, poinformował rodzinę ze spokojem. Ktoś tu naprawdę stara się odstraszyć intruzów. To coś to jest instrument muzyczny zwany harfą eolską. Przypomina zwyczajną harfę z tą różnicą, że metalowe struny są w niej o wiele cieńsze. Nawet niewielki podmuch wprawia je w ruch i wtedy wydają ten przedziwny, jęczący dźwięk. Brzmi szczególnie upiornie, kiedy powiew działa na nie ze zmienną siłą. Ten instrument słyszałem już kiedyś w ruinach niemieckich zamków, gdzie wykorzystuje się go do straszenia turystów. Mam nadzieję, że moi podróżnicy nie dali się jednak przerazić. Prawda? Raczej nie, przytaknęli, choć nie zabrzmiało to całkiem szczerze. Wobec tego komandor znów włączył silnik i ruszyli przed siebie z nadzieją, że tym razem obejdzie się bez przykrych niespodzianek. W końcu dowiedzą się, kto strzeże sekretu jaskini i wreszcie odkryją jej tajemnicę. Ostrożnie pokonali dwa następne zakręty. Nagle, nie wiadomo dlaczego, samochód zatrzymał się na zupełnie prostym odcinku. Ciekawe, zauważył komandor Pot, uważnie przypatrując się wskaźnikom na tablicy rozdzielczej. Powoli kończy nam się benzyna, ale zostało jeszcze z 5 galonów. Ciśnienie oleju trzyma się w normie, silnik się trochę zagrzał, ale to całkiem normalne przy jeździe pod górę na Trójce. Wysiadł, żeby zajrzeć pod maskę i przyjrzeć się silnikowi. Obszedł samochód, już sięgał ku klapie maski, kiedy stanął jak wryty. A, więc to o to chodzi, zawołał. Bang, bang, wypatrzyła pułapkę. Jaką znowu pułapkę? Spytali pasażerowie, wychylając się z samochodu. Komandor wskazał im wówczas przeszkodę. Cieniutki drucik rozpięty w poprzek chodnika na wysokości kolan. Podrapał się po głowie i przez chwilę przechadzał się wzdłuż metalowej linki, równocześnie ostrożnie badając grunt pod nogami na wypadek, gdyby znajdowała się w nim zapadnia, w którą można by wpaść. Rozglądnął się też, żeby sprawdzić, czy gdzieś w górze nie czai się niebezpieczeństwo w postaci głazu albo czegoś innego, co mogłoby spaść im na głowy w momencie pociągnięcia za drut. Rodzina widziała, jak komandor ukląkł i badał miejsce, w którym drut znikał w ścianie. Po chwili podniósł się i powiedział: aha, co za dranie, rozumiem. Potem wrócił do wyścigówki, wyjął z niej kombinerki i włożył gumowe rękawice. Co to jest? Pytali z niepokojem, bo ta przygoda zaczynała przerastać ich wszelkie wyobrażenia. Och, nic takiego, odparł pogodnie komandor. Ktoś po prostu próbuje porazić prądem intruzów i ciekawskich, którzy dotrą do tego punktu. Pewnie nie chce ich zabić, tylko mocno pokopać, by dali sobie spokój. Ale gdyby nasze przednie zderzaki nadziały się na drut, mielibyśmy za swoje. Na jego twarzy malowało się zdumienie. Jakie to dziwne, powiedział, że wyścigówka wypatrzyła ten drucik i zatrzymała się przed nim w samą porę. Ten samochód chyba naprawdę jest czarodziejski. Cóż, jego słowa wcale nie zaskoczyły dzieci, bo od dawna wiedziały, że Bang Bang jest magicznym pojazdem. Gdyby było inaczej, nie mogłaby przecież latać jak samolot, ani śmigać po wodzie jak wodolot. Zresztą, czy już pierwszego dnia nie odkryły, że jej numer rejestracyjny MAG-13NY ma ukryte znaczenie? A wy potraficie go odczytać? Rafał Królikowski czyta fragmenty powieści w Trójce. Ian Fleming. Bang, bang. Wystrzałowy samochód. Muzyka Piotr Salaber. Książkę przełożyła Katarzyna Szczepańska-Kowalczuk. Polecamy pierwszą w historii Dobranockę w Trójce. Od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Nie tylko dla dorosłych. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przepiszemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Scena Otwarta w Tarnowie i Krakowie. Wystąpią Kamea Dance Company, Izrael, The Dance Company Gießen, Niemcy, Polski Teatr Tańca z Poznania i tancerze Teatru Wielkiego Opery Narodowej. 7-22 października zaprasza Centrum Sztuki Mościce.